Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz kurban. Kurban sözcükte kurbiyet, yani yakınlık anlamına geliyor. Kulun Allah-u Teala'nın rızasına yakınlığı anlamını taşıyor sözcük olarak. Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Kevser suresinde. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna e'taynakel Kevser. İnna Allah Teala buyuruyor bir azametimizde e'taynake sana verdik ya Muhammed. El Kevser, sana Kevser'i verdik. Allah-u Teala buyuruyor Peygamberimize. Kevser ne anlama geliyor? Kevser kelime olarak sözlükte hayrı kesir deniyor buna. Her türlü hayırları içeren güzelliği sana verdik. Mevlam Peygamberimize buyuruyor. Peki nedir bu hayırlar? Tabi başta nübüvvet, peygamberlik. En büyük hayır, en büyük mutluluk, nimet peygamberlik. Daha bunun gibi çok anlamları var. Fakat Peygamber Aleyhisselam Hazreti Hadis-i Şeriflerinde Kevser cennette bir ırmağın ismi. Cennette çok değişik ırmaklar var. Yani ırmaklar akan mayiler, akıcıların hepsi su değil bunların. Onların her birinin ayrı bir özelliği var. İşte bunlardan biri de Kevser ırmağı cennette. Bu ırmak Peygamberimize vaat edilen özel bir ırmak. Yalnız bu ırmaktan Peygamberimiz ümmeti inşallah oradan işledi nasıl olsa inşallah. Arkadan Mevlam buyuruyor Fesalli li rabbike venhar. Fesalli. Salli namaz kıl anlamında. Bunun evvelinde fe kelimesi var. Bu da fa-i cezaiye deniyor burada. Yani Allah'ın verdiği gerek Kevser ırmağına şükür olarak, gerekse peygamberliğine, işte ümmetinin çokluğuna şükür olarak sen de Habibi Muhammed'im hemen namaz kıl. Bela buyuruyor. Namaz kıl. Burada li rabbike var. Rabbin için namaz kıl. Buradaki lam da lam-ı tahsis deniyor buna. Yani hasaten özellikle özenerek her türlü gösterişten kaşınarak yalnızca Allah rızası için namazını kıl. Ven har ve nahreyle. Nahır devenini de Allah için kurban eyle anlamına geliyor. İşte bu ayet-i kerimeye göre kurbanın kesilmesi Hanefi mezhebindeki görüşe göre vacip oluyor. Peki burada Allah-u Teala venhar, yani Allah için deveni de kurban et buyurduğu halde neden kurban farz olmuyor da vacip deniyor acaba buna? İşte buradaki venhar kelimesi hem deveni Allah için kes, kurban et anlamına gelebildiği gibi ayrıca başka anlama da gelebiliyor. Mesela İmam-ı Şafii Hazretleri'ne göre namazda elini göğsüne koy anlamına da gelebiliyor. Bunun için buradaki ben har kelimesi yani namaz kıl, oruç tut, işte haccını yap gibi kesin bir anlama gelmediğinden buna tabi müfessirle farklı anlam verdiklerinden bunun için kurban kesilmesi İslam'da farz değil. vacip deniyor bunlara. Yani farzla sünnet arasında bir fıkıh meselesi. Şöyle buyuruyor şimdi fıkıh kitaplarında Kuduri'den bir bölüm aldım. Şöyle buyuruyor. El üdhiyyetü vacibetün. Üdhiyye kurban kesmek. Kurban kesmek nedir bu Hanefi mezhebinde? Vacibetün vaciptir buyuruyor. Yalnız bu Hazreti İmam-ı Azam'a göre vacip. İmameyn dediğimiz Hazreti Ebu Yusuf, Hazreti İmam Muhammed'e göre kurban kesmek sünnet-i müekked. Yine bunun dışında diğer eyyime-i selasi dediğimiz İmam-ı Şafii, İmam Maliki, İmam-ı Hanbeli'ye göre de yine kurban kesilmesi de sünnet-i müekkeddir. Tabi ister sünnet-i müekked olsun, ister vacip olsun, kurban kesilmesi İslam'da vardır, meşrudur. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunu kesti, bütün sahabeler bunu kestiler, bu şekilde geldi ve Hanefi mezhebindeki en kuvvetli görüş İmam-ı Azam içtihadına göre de vaciptir. Peki kurban kesmek kimlere vacip oluyor? Her insan bunu kesmekle mükellef mi, kurbanı kesmekle? Tabii herkes değil. Kimlere vacip oluyor kurban kesmesi? Ala külli hurcin, müslimin, mukimin, musirin fi yevmi udhiyye buyuruyor. Kudur'daki ibareyi okuyorum. Tabi açıklamasına geçeyim inşallah teker teker. Ala külli hurrin, evvela hür olanlara, eskiden tabi kölelik diye bir şey vardı. Elhamdülillah zamanla kalktı. Zaten İslam bunu birden kaldırmadı ama fakat kalkması için İslam buna bir kurala koydu. Kölenin hiçbir şahsi malı olamazdı, yoktu böyle. Kölenin bütün her şeyi sahibine ait olduğu için demek ki köle olanlara da ya hac farz olmadığı gibi hatta cuma bayram namazı da farz vacip olmadığı gibi onlara kurban kesmek de vacip olmuyor. Müslümin bir de Müslüman olmak. Tabii ibadetlerin her biri olduğu gibi yine kurban kesmek de yalnızca Müslümanlar üzerine vacip oluyor. Müslüman tabii kime denir? İnşallah kısa buna bir de açıklamasına bakalım. Yani Müslüman neye denir? Esleme yüslümü ifal babı fiilinden Müslim ismi fail. Teslim olmuş anlamına geliyor. Yani Allah'a Celle Celaluhu inanmış, iman etmiş ve Mevlamızın emirlerine yönelmiş, teslim olmuş anlamına geliyor. Bir insan, Allah korusun, her ne kadar kendini Müslüman zannetse de, ismi Müslüman olsa da, eğer İslam inancının dışında başka bir sapık görüşe inanırsa, İslam'a ters düşerse, bu kişi Allah korusun İslam'dan çıkmıştır. Nezbe Teala buna mürted denir. Mürted. İslam'ın dışındaki insanlar İslam'a göre ikiye ayrılıyorlar. İslam'ın dışındaki tüm insanlar ikiye ayrılıyorlar. Bunların bir bölümüne ehli kitap deniyor. Hristiyanlar, Yahudiler, Bunlar eliktat deniyor bunlara. Yani zamanında Allah Teala bunlara semavi kitap göndermiş. Tabii günümüzde kitapları bozuldu. Sürekli değişimlerden geçti. Sonra yürüten kaldırılan kanunlar gibi onların da hükmü kaldırıldı. Bugün tabii geçersizler. Fakat böyle de olsa yine onlara Müslümanlar ne diyor onlara? El kitap deniyor bunlara. Bunun dışındaki diğer insanlar yani ne Müslüman, ne Hristiyan, ne Yahudi. Onlara da müşrikler deniyor. Allah'a şirk koşanlar deniyor bunlara da. İşte Budistler olsun, başka bir şey olsun, ideolojisi, inancı ne olursa olsun, bunlara da müşrikler deniyor. Bir Müslüman, Allah korusun, Müslümanlığı bırakıp da eğer dinsiz olursa, ateist olursa veyahut da bir Budist gibi bir şey olursa ya da Hristiyanla Yahudi'ye geçerse bunlar da mürted deniyor. Mürted deniyor Allah korusun. Nevzibillah Teala yani dini gidiyor, imana gidiyor, yaptığı ibadete hepsinin sevabı gidiyor ve hatta evliyse hanımı kendisinden boş oluyor kendisinden. Mürted deniyor Nevzibillah Teala. Tabi konumuzun dışına gerçeği ama günümüzde acı bir gerçek. Hristiyanlar çok aşırı çalışıyorlar. Türkiye'mizde bir boşluk var Türkiye'mizde. Yani ne yazık ki ülkemiz bu hale getirildi. İslam'a, dine, inanca tabii çok baskılar yapıldı. İslami çalışmaları çok kısıtlandı. Baskılar yapıldı, kısıtlandı. Hristiyanlık misyonları için Türkiye'de bir ortam hazırlandı. Ne yazık ki Müslüman kendi zannedenler, kardeşlerimizin çoğu İslam'ın ne olduğunu bilmiyorlar. Kur'an'dan habersiz, dinden habersiz, mani boşluğa kalan kişiler işte Hristiyanlara bugün ne yapıyorlar? Bunları Allah korusun avlıyorlar bunları böyle. Aldatıyorlar. Avlıyorlar bunları Allah korusun. Tabi biraz da çıkar sağlayarak işte dolar molar vererek bunları kadın erkek bir araya toplayarak bunları. Çünkü bugünkü Hristiyan'a karşı din değil. Yani papaz uyduruyor bir İncil böyle. Sapıklığın biri tabi Allah korusun. İşte bir kişinin üzerine namazın farz olması işin şart olarak Müslüman olması gerektiği gibi kurbanlanacak Müslümanlara vaciptir. Müslüman olmayan bir kişi, inancı İslam dışında olan bir kişi her ne kadar namaza kılsa, oruç tutsa, çok sayıda kurban da kesse et olur, boşa gider bunlar. Yine bir kimsenin üzerine kurbanın vacip olması için mukimin o kimsenin kurban bayramı günlerinde Hanefi mezhebe göre 3 gün. Bayramın 1. 2. 3. günü akşam ezanına kadar eğer o kişi o anda mukim ise mukim demek ya kendi bulunduğu vatanı aslisinde yani kendi memleketinde oturuyor. Ya da bu kişi bayramdan önce başka bir yere gittiyse o gittiği yerde bayram günleri içerisinde dahil olmak üzere 15 gün orada kalacaksa bu kişi mukim sayılıyor. Ancak ki bunlara kurban vacip oluyor. Eğer bir kimse kurban kesme günlerinde bayramın 3 gün içerisinde yolculuk halinde olursa ya da 90 kilometre aşan bir yere gidip orada 15 günden daha az kalacaksa o kimse seferi hükmünde olduğu için bunlara da kurban kesmesi vacip olmuyor. Tabi bu arada bir kimse seferi iken o kimseye cuma namazı da farz olmuyor. Yani bu elhamdülillah İslam'ın sağladığı kolaylıklar. Yolcu kişi mesela cuma günü bir telefon geldi, haber geldi Allah korusun. Ağır hastası var, doğumu bir şeyi var, gitmesi gerekti. Özel arabası da olsa yanında tabii çoğu şunu da almış olabilir. Bu kişi cuma namazı için arabasını çekip de otobandan çıkıp da bir yere gitmesi tabii çok güç. Günümüzde de güç olduğu için. İşte bir kimse seferi halde iken bir kimse demek ki bu kişiye cuma namazı farz olmuyor ama o gün namazı kılacak tabii. Hatta bu kişiye vakit namazları bile dört rekat namazların ikisi affediliyor, ikiye indiriliyor bu kişiye. Yine bir kişi seferdeyken Ramazan'da oruç tutması zor gelse orucunu tutmayabiliyor, sonradan kaza yapmak şartı ile. İşte bir kimse Kurban Bayramı günleri içerisinde, üç gün içerisinde gerek yolculuk halinde ise, yolda ise ya da 90 kilometreyi geçen bir yere gidip de orada 15 gün kalmayacaksa o kişi yine şer'an yani dini açıdan misafir, sefir sayıldığı için onlara kurban kesmesi vacip olmuyor. Peki keserse ne olur? Tabii kestiği kurban nafile deniyor buna. Yani nafile demek mecbur değil, zorunlu değil ama keserse kesebilir. Kesebilir ama nafile oluyor. Bunun için şimdi bazı kişiler mesela İstanbul'da oturan kişi orada kurban kesmesi kendisinden zor geldiği için Anadolu'ya işte ebeveyninin yakının yanına gidiyor bayram günlerinde orada keseyim diye. Halbuki o zaman kesti kurban vacip olmuyor kendisine. Nafile dönüşü tabi sevabı azalıyor. Bunun için böyle yapmaktansa bulunduğu yerden mesela telefonla orada yakına vekalet verse o zaman kesti kurbanı vacip oluyor, daha iyi oluyor böyle. Musirin yine bir kimsenin üzerine kurbanın vacip olması için o kimsenin musir olması yani varlıklı zengin olması da gerekiyor. Eğer fakir durumda ise tabi bunlar da kurban kesmesi vacip olmuyor. Fî yevmi udhiyye yalnız zekat ile kurbanda bir farklılık var. Bir kimseye zekatın farz olması için ilk önce ne zaman ki bir nisap denen belirli paraya sahip oluyor kişi hemen zekat o sene farz olmuyor. Üzerinden bir yıl geçecek. Bir yıl içerisinde o parayı yemediyse başka geliri varsa para duruyorsa az eksilebilir, çoğalabilir ama nisabını koruyorsa ancak bir yıl sonra zekat vermesi farz oluyor. Kurban böyle değil. Kurban böyle değil. Bir kimseye kurban kesme günleri içerisinde, üç gün içerisinde kişi arife günü parası olmayabilir. Ama kişiye işte kurban günleri içerisinde kişinin eline nisap miktarı bir mal para geçerse. Aşağı yukarı 80-90 gram altın değerinde karşında bir para mara kişi eline geçerse, bir eline bulunursa, bu kişi şer'an zengin sayılıyor. Bunlar da kurban kesmesi vacip oluyor. Yalnız borcu çıktıktan sonra bu şart da var ama. Mesela bir insanın kurban bayramı günleri içerisinde belirli bayağı bir parası olabilir. Ama borcu var. Eğer elindeki paraları borcuna verirse kendine bir şey kalmayacak. Ya da kalan para az kalacak, nisan altına düşecek, bunlara da kurban kesmesi vacip olmuyor. Kulak, çünkü borç kul hakkıdır. Kul hakkıdır. Onun nedir görevi? Borcunu vermektir. Borcunu verecek. Eğer borçtan sonra, borçtan sonra artan kalan parası, malı nisab miktarını geçerse, o zaman bu kişiye kurban kesmesi vacip olur. Kurban hangi hayvanlardan olur? Bu da tabii önemli bir konu bu da şimdi. Önce şunu belirtelim. Kurban yalnızca ehil hayvandan olur. Yani hayvanın aslında insana alışkanlık olan ehil hayvandan olur. Ehil olmayan bir hayvan, vahşi hayvan, ormanda yaşayan bir hayvan, her ne kadar eti yenen bir hayvan da olsa, cüssesi büyük de olsa, mesela geyik gibi, ki bir sığır kadar, dana kadar bir geyik de olsa, eti yenen hayvandır geyik, ama bu kurban olmuyor. Hatta bir kişi bir vahşi hayvanı tutup, yani yavruken bu tutup kişi tutup bunu kişi alıştırırsa, kişi bunu ehilleştirse bile, ama o hayvanın asliyeti, aslı vahşilik olduğu için yine ondan kurban olmuyor. Demek kurbandaki şart nedir? Ehil hayvanlar. Neler bunlar? Koyun, keçi, sığır, manda ve deve. Ancak kurban bundan olur. Koyundan aşağı hindi, işte kaz, ördek, horoz, bunlar da kesinlikle kurban olmazlar. Olmazlar bunlar. Hatta bazı kişiler işte filan türbeye işte horoz keseceğim, horoz keseceğim, Allah korusun. Bu mecusi. Yani ateşe tapınma adetleri bu. Bu tahrime mekruhtur bu. Hiçbir zaman için koyundan aşağısı ne kurban olur, ne adak olur, o yola kesilmez. Koyunun, keçinin bir yaşında olması gerekiyor kurban olması için. Yalnız koyuna ait bir özellik var. Bir koyun cins olabilir, güzel beslenmiş olabilir. Bir koyun 6 ayını tamamen doldurmuş. 7. aya girmiş. Aynı zamanda annesi kadar ya da bir yaşını dolduran koyunlara kadar iri cüsseli ise o zaman bundan da kurban olabiliyor. Demek ki bir koyun 6 ayını doldurmuş, 7. ayına girmiş, güzel beslenmiş, iri yapılı, iri cüsseli, bir yaşında koyunlar arasından fark edilemiyor. Ondan ayrında ise bu da kurban olabiliyor. Eğer 8 ay, 9 aylık ama 10 aylık olmuş ama biraz küçük kalmış, irileşememiş, bu kesinlikle kurban olamaz. Keçiye gelince keçi bu kurala tabi değil. Keçinin mutlaka bir yaşında olması gerek keçinin. Keçi bu kurala dahil değil böylece. Sığır mandaya gelince onların da 2 yaşını doldurmaları, 3. yaşından gün almaları gerekiyor. Bir sığır 2 yaşını doldurmamışsa, ne kadar iri de olsa, şimdi günümüzde çok cins inekler var ki 1 yaşındaki bazı cins inekler 5 inek kadar görünüyorlar böyle. Büyük görünüyorlar, olmuyor ama. Demek ki sığır cinsi bunlar 2 yaşlığını dolduracaklar, 3. yaşından gün alacaklar. Efendim işte halk arasında bir kapak atma falan deniyor böylece. Bu tabi belki cennette bunu anlar biraz bir şey gerçi ama fakat bu fıkıhta böyle bir kural yok. Nedir fıkıhtaki kural? 2 yaşlığını doldurup 3 yaşından gün alması gerekiyor. Yalnız bu yaş meselesine de gelelim. Bu yaş kameri aylara göre ama. Miladı takvime göre değil ama. Mesela diyelim ki 5 Ocak'ta bir inek doğurmuş yavrusunu. 2 sene sonra yine 5 Ocak'ta o yaşına giriyor. Giriyor bu şemsi miladi seneye göre böylece. Fakat kameri sene yani ayla Şevval, Zilkade gibi, Recep Şaban gibi bu hicri kameri sene bu şemsi güneş senesinden 10 gün kısadır ama. 10 gün kısadır. Demek ki güneş senesine göre 2 yaşına da 10 günü var. Hatta 15 günü var. Yaşına var. Ama Kurban Bayramı gelmiş. Kurban Bayramı gelmiş. Demek ki eğer kameri hicri seneye göre 2 yaşını doldurmuşsa yine kurban olabilir bu da. Deveye gelince devenin de 5 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Tabii ülkemizde pek deve olmadığı için burada fazla durmayalım. Bir de bu hayvanların nasıl özellikleri olması gerekiyor? Tabi bu Allah'a Celle Celaluhu kurban olacağı için her ne kadar etinde kişi kendi yararlansa da, çevresi yararlansa da ama gerçekten bu bir ibadettir. Ve Allah için kesiliyor. Bu nedenle tabi hayvanın da düzgün olması gerekiyor, sağlıklı olması gerekiyor. Örnek olarak bir kişi üst tabakadan biri, işte tanıdığı, akrabası, yakını bir vesileyle bir kişi dünya açısından üst makamda birini ziyarete gidecek. Giderken de buna bir hediye götürmek istiyor bulunduğu yöreden. Tabii meyvesi, zamanın meyvesini götürecek kişiye. Nasıl meyve götürür, hediye götürür? Tabii en iyisini götürür. Yani en iyisini böyle. Rengi, şekli, görüntüsü, artık kalitesi, tazeliği en iyisini götürür kişi. Üst makama gidiyor, hediye götürüyor oraya. Götürüyor. Tabi oraya çürük çarık götüremez bu şekilde. Bunun için tabi olarak kurbanın da Allah için kesileceği, Allah'a göre bir hediye haşa olacağı için demek ki tabi kurbanın da biraz daha düz olması gerekiyor. Bunun için önce şöyle karşıdan bakınca ne bakacağız? Hayvanın yürüyüşüne bakmak gerekiyor. Yani bir kişi kurbanlık alacağı zaman ister koyunki ister sığır cinsi olsun alacağı zamanlar önce bakacak hayvanın hafif yürümesine bakacak. Eğer hayvanın bir ayağı topalsa ne kadar topallı zarar ediyor kurban olmasına? Eğer bir ayağını hiç yere basamıyor hayvan. Yani hayvan kesici yere yürüp gidemeyecek. Bir ayağı hiç yere basamıyor. Bu hiç olmaz böylece. Ayağını biraz yere basıyor ama biraz zorlanıyor ama basıyor. Bu kerahatle. Ne demek kerahat? Yani keri pek çirkin, pek güzel değil anlamına geliyor. Demek ki hayvanın bir ayağı topal bakıyoruz. Hiç yere basamıyor ayağını. Boşta kalıyor. Sekü düşeğine yürüyor hayvan. Bu hiç kurban olmaz bu. Ayağını basıyor biraz ama çok hayvan zorlanıyor. Bu da meal keraha deniyor buna. Yani kerahat ile yani artık öylesine işte olabiliyor bu. Olabiliyor. Bunun için mümkün olduğu kadar demek ki hayvan ayağın topal olmaması gerekiyor. Sonra hayvanın gözünün de kör olmaması gerekiyor. Hayvanın gözünün de. Bir gözü de kör olsa tamamen yine kurban olmuyor. Hayır, iki gözünde görmüş olması gerekiyor böylece. Eğer hayvanın bir gözü sağlam, Ama gözünün biri görüyor ama fakat sakat hayvanın gözü belli karşıdan. Bakıldığı zaman hayvan pek göremiyor bir gözüyle. Tek gözüyle görüyor, pek göremiyor. Ama tamamen de kör değil gözü. Bu defa bakılacak şimdi buna. Eğer hayvanın bu pek güzel görmeyen gözünün görme kabiliyeti, yeteneği yarıdan fazla ise, yani %60 görebiliyorsa kör oluyor yine böyle işte. Yarıya kadar görebiliyor sağlam gözüne bakarak, yarıdan az görüyorsa bu da kurban olmuyor muhtemelen kardeşlerim. Peki bunu nasıl anlayacağız acaba? Yani bunun götürün yine bir göz muayenesi mi gerekiyor buna? Hayır, buna fıkıh bir kural koymuş. Bu da şöyle yapılacak. İnsan bundan şüphelenirse önce bu hayvan, mesela kişinin kendi hayvan olabilir. Gözü bir yere çarpmıştır, hafif sakatlanmıştır. Bir gözü pek görmüyor. Bunu tabi sahibi biliyor. Kişi bunu ne yapacak şimdi? Acaba bu hayvanın sakat gözü hiç mi görmüyor? Yoksa yarıdan az mı çok mu görüyor? Bu anlaması için bunun bir kolayı var fıkıhta. Parası bedava. Nedir bu? Önce hayvan biraz aç bırakılacak. Yani hayvanın yeme isteği olacak. Bu duruma gelecek. Sonra kişi ne yapacak? Hayvanın bu kişi sakat gözünü bağlayacak. Sağlam göz açıda kalacak. Hayvanın kişiyi dikecek bir yere. Bu kişi ot alacak eline. Saman neyse hayvana ne veriyorsa alacak ellerini. Yavaş yavaş hayvana sokulacak. O hayvan sağlam gözü ile o otu yemin nerede görebildi? Orasını belirleyecek. Hayvan durduğu yer belliydi. Yaklaştığı yer, otu gördüğü yer belli oldu. Ölçecek. Mesela metre varsa metreyle. Yoksa bir adımla ölçebilir. Metresi varsa diyelim ki 10 metreden hayvan, aç hayvan sağlam gözüyle yemi gördü. Şimdi ne yapacak? Yem vermeyecek ama. Doyurmayacak hayvana. Bu defa hayvanı bu kişi saka gözündeki bağını alacak, sağlam gözünü bağlayacak. Sağlam gözü bağlı, hayvanın o sakat gözü açıkta. Hayvanı yine aynı yere dikecek, uzaklaşacak hayvandan şimdi. Hayvan yavaş yaklaşacak. Bakacak, hayvan bu defa bu yemi nereden görebildi? Sağlam gözü 10 metreden görmüştü. Evet, 6-7 metreden gördüyse demek ki hayvanın bu sakat gözü de yerden fazla görüyor. Kurban olur. Yok göremedi. İşte 5 metreden gördü, 4 metreden gördü, 3 metreden ancak görebildi. Demek ki yarısı, yarıdan fazlası hayvan bu gözün sakat, görmek yeteneği az. O zaman bu da kurban olmuyor muhtemelen kardeşlerim. Demek ki bu önemli konu, hayvanın gözünün sağlam olması gerekiyor. Ayağının topal olmaması, sakat olmaması gerekiyor. Hayvanın kulakları kesik olması, genelde koyunları kesiyorlar tabi sürülerde karışmasın derdi, işaretliyorlar bazıları bunların. Eğer bir hayvanın gerek kulağı, gerekse kuyruğu yarıdan fazlası kesikse bu da kurban olmuyor. Yarısı kulağın yarısı duruyor, yarısı kesilmiş bakılıyor. Bu da şüpheli yani. Olur diyen de var, olmaz diyen de daha çok var. Bu da tehlikeli. Eğer bu hayvanın kulağı yarıdan fazla duruyor, azı kesilmişse bu da kurban olabiliyor. Olabiliyor bu da. Hayvanın ağzındaki dişlere gelince, eğer hayvanın dişlerinin çoğu dökülmüş, az dişi kalmış, artık hayvan kendini besleyemiyor, bakamıyor artık kendisi hayvan. Çok zorlanıyor, morlanıyor hayvan kendisini. Yani normal yerden ot koparamıyor. Budur şey var. Yoksa tabii sulu bir yem yiyebilir. Ama bu geçerli değil. Hayvan yerden ot koparamıyor. hayvanın dişlerinin çoğu düşmüşse kurban olmuyor. Ama bir iki dişi düşmemiş de hayvan normal kendini otlayabiliyor, kendine bakabiliyor. Bu da yine kurban normal olur. Eğer hayvanın doğuştan hiç boynuzu yoksa bu da kurban olabilir. Bu zarar vermez. O kulak böyle değil. Eğer bir hayvanın doğuştan kulakları olmasa o, çünkü kulak bir organdır, işitme duygusudur, o kurban olmaz bakınız. Yani bir hayvan eğer doğuştan kulakları olmazsa hayvanın kurban olmaz. Ama boynuz onun gibi değil. Boynuz organ değildir. Hayvanın savurma silahıdır boynuz. Bunun için eğer bir hayvanın doğuştan hiç boynuzu olmazsa kurban olur. Hiç kere yoktur kerahati. Hayvanın doğuştan boynuzu var da soyan boynuzu kırılmış. Bakılır, boynuzu yarım barından kırılmışsa bu da zarar etmez. Ancak boynuz kökten kırılıp da beyni aşındırmışsa o zaman bu da kurban olmaz. Koyun ve keçi ancak bir kişi adına kurban edebiliyor. Bir koyun ne kadar büyük olsa, kıymeti, değeri, parası ne kadar yüksek de olsa yine bir koyunu iki kişi kesemezler. Mesela iki kişi bir koyunu beğeniyorlar, koç, böyle iri yapılı hayvan, çok güzel hayvan. Efendim işte bir kişi ağır geliyor. İşte ikimiz bunu ortak keselim. Olmaz. Hiçbirinki olmaz böyle. Hiçbirinki olmaz. Demek ki koyun ve keçi ne kadar besli olsa, iri cüsseli de olsa, ne kadar değerli de olsa ancak bir kişi namına, adına kurban kesilebilir. Sığır, banda ve deve. Bunlara gelince bunlar bir kişi adına kesilebildiği gibi ortak olarak 7 kişiye kadar da bunlar kesilebilirler. Tabii 7 olması şart değil bunda ve sayı tek çift de önemli değil, olabilir. 1 de olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir. Yani 7 şart değil. Sayının tek çift olması da önemli değil. Bunda bir sakıncası yoktur. Demek ki birden 7 kişiye kadar bir sığır, manda, deve kurban edilebilir. Tabii çok küçük bir danada 7 kişi girerse tabii yani olmaz değil ama bu kadar makbul değil tabii. Hiç olmazsa şöyle orta değerli bir koyu ete kadar bir hisse gelmeli bir kişiye. Yalnız bu ortaklaşa, yani kişi koyun tek başına keserken bu kolay bu. Kendi kesiyor Allah'ın izniyle, kestiriyor. Her şey kendine aittir bu. Alması, etinin bölünmesi, taksimi kendine aittir. Bu kolay bu. Yalnız ortaklaşa, büyükbaş hayvan kesildiği zaman bunun tabii bazı biraz şartları da var. Nedir bunlar? Önce ortaklardan her birinin, yani kurban ortaklarının her birinin mutlaka Müslüman olması, İslam inancına göre bulunması gerekiyor. Mesela bir komşusu, arkadaşı, tanıdığı, işte beraber keselim diyor. Diyor ama şimdi kişi arkadaşını biliyor, komşunu biliyor. Hiç alnı secde görmeyen kişi, Allah korusun, İslam'a, dine süven kişi nezibillah teala. Yani Allah korusun din kardeşlerimizi, öyle gafiller var Allah korusun. Kızımı dinle, imana, kitabına sövebilir Allah korusun böylece. Böyle dine, imana, Kur'an'a, kitaba söven kişi derhal İslam'dan çıkıyor. O anda İslam'dan çıkıyor. Hatta bırakın sövmeyi, Bir kimse dinde kutsu olan şeyleri aşağılasa, bunlara işte hakaret etse, o dinden çıkıyor. Mesela camiyi, Kur'an'ı, Kabe'yi, bu gibi şeyleri kişi aşağılasa bile Allah'ın dinine çıkıyor kişi, Allah korusun. Ya da bir kişi Allah korusun bir farzı inkar etse, mesela hacı kabul etmese, işte namazı efendim olur mu beş vakit derse kabul etmese, Allah örtülmeyi farz kılmış, örtülmeyi kabul etmese, şimdi bakımından incelik var şimdi burada. Örtülmek farz. Allah'ın emri. Allah'ın konu açık buyuruyor mu? Şey buyuruyor. Bir kişi kendi örtündüğü halde alışmış küçüklüğünden yetişi görenin gereği örf adet örtünüyor kendisi. Ama canım örtünmekte ne olacak sanki? Haşa bu örtünmeyi farziyetini kabul etmese o kafir olarak dine çıkıyor Allah korusun böyle şey. Yani başını açtan dine çıkmıyor, günahkar oluyor. Fasık oluyor. Tabii hesabını Allah kendine verecek. Dinden çıkmıyor ama bu kişi böyle şey. Ama bir erkek bile, erkeğe başörtmek farz değil tabii. Eğer bir erkek bile bu örtünmeyi kabul etmiyorum derse, bunu inkar ederse, o dinden çıkıyor Allah korusun. Kâr Allah korusun böyle şey. Bunun için böyle ortaklaşa hayvan kesilirken kişi ortaklarının durumundan yakından bilmesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar İslami yaşantısı güzel olan kişileri bunu alma gerekiyor bunlara ki şüphe olmasın. Çünkü hayvan tek candır. Tek candır. Efendim ben kılayım namazımı ya ondan bana ne? Hayır. Eğer ayrı koyun kesiyorsa tamam ondan sahne bana ne? Tamam güzel. Ama bir hayvan kesiliyor tek can bu. Tek can bu. Bunun için yedi ortaktan birinin eğer inancı İslam'a karşı zıt ise hiçbiri olmuyor kardeşim. Tek can çünkü bu. O et murdar oluyor. Yani et oluyor böyle. Kurban olmuyor kardeşim. Bir şey yaramıyor ondan sonra. Murdar olmaz yani. Eti yenir, yetir hayvanı ama kurban olmaz. Olmaz bu. Bunun için ortaklıkta bu konu çok önemli. Müslüman olmaları şart. İkincisi yine ortaklaşa büyük hayvan kesilirken ortakların her birinde niyeti Allah rızası için kurban niyeti olacak. İşleyen birinin kurbanla sahip ilgisi yok hiç. Ama ne diyor? Bak ki hayvanı beğeniyor. Güzel evde, elde beslenmiş hayvandır falan bir şekilde. Ben de buna gireyim de diyor işte bol et yiyeyim. Çoluk çocuğuna bol et yesinler. Eğer ki o kişinin niyetinde et yemekse ve bunu da diliyle açığa belirtmişse, bilinmişse bu da tabii olmuyor. Bu ortakların her birisinin de amaçları et değil, Allah'ın sevabı, Allah ibadet, kurbet olması gerekiyor. Üçüncü meselede ortakların her birinin hissesinin aynı ölçüde eşit olması gerekiyor. Mesela şöyle bir şey bazen duyuluyor tabii, duyuyoruz. Bir başarıya girecekler. Şimdi biri diyor ki bu diyor neyse hayvanın tabii bir diğeri parası belirlenmiş. Bunun yarısına ben gireceğim diyor. Yarı parasını ben vereceğim diyor. Etin yarısını ben alacağım. Sonra diğer yarısını işte 2-3 kişi aranızda paylaşırsınız. Olmam. Bu kesin olmaz. Burada et pazarı olmaz burada. Bir büyükbaş hayvana kaç kişi ortak olarak giriyorlarsa ortakların her birinin hissesi aynı eşit olması gerekiyor ve eşit paramelde gerekiyor burada. Peki ama efendim bir işte parası daha çok, et daha çok olsun istiyor, dağıtmak da istiyor, niyeti güzel. Ne yapması gerekiyor? O zaman kendisi tek hisse girmez de ona bir hisse daha ilave eder. Mesela hanımın da ilave eder, ben iki hisse gireceğim der. Efendim mesela üç yarı hisseye yarısına üç kişi giriyorlar. Bu kişi ne yapıyor baba? Üç hisseye girmesi gerekiyor. Peki kimi bulacak? İşte hanımını sokar. İşte ölmüş annesini ilave edebilir. Ölmüş babası ilave edebilir. Mutlaka bu da üç hisse olur. Öbürü de üç hisse. Hayvan yerden bölünmez ama. Hayvan altıya bölünecek. Okuna sonra gireyim inşallah sıfatıçta taksim meselesine. Demek ki ortaklaşa hayvan kesildiği zaman üç konuya güzel özen göstermek gerekiyor. Bir ortaklaşa her birisi Müslüman olması inancı doğru olacak. Haşa Allah dine sövmeyen kişi olacak. İkincisi her bir niyeti kurbiyet. Allah rızası olacak. Amaç et olmayacak. Bu olacak. Üçüncüsü de ortakların her birisinin hisseleri eşit olacak ve para eşit olacak. Mesela ortak bir ortak olacağım ama diyor bana biraz pahalı ağır geliyor bu diyor. Büyük hayvan almışlar. Tabii değeri yüksek. Olsun efendim ben biraz daha fazla veririm sen biraz eşlik ver. Olmaz. Mutlaka ortakların her birinin paradaki iştahları eşit olacak, etleri de eşit olacak bunların böyle işe. Efendim şöyle bir şey olabilir mesela, diyelim ki iki kardeş evli ayrı tabi bunların, işte ortak olarak bir yere, kardeşin birinin durumu daha iyi, öbürü o anda o kadar fazla şeyi durumu değil de, o da olmak istiyor, ne yapar? O zaman isterse o kardeşi, ortaklardan birisi onu seviyorlarsa, ne gerekiyor? Şu eksiğim o paranı. Ona para hibe ederler. Sonra o paraya aynı hisseyi bu da buraya karıştırır böyle şey. Bir de ortaklaşa ortaklaşa hayvan kesileceği zaman ortakların önceden bir araya gelip ona bir hayvan almaları gerekiyor. Mesela üç kişi bir araya gelmişler, bir hayvan almışlar. Üç kişi almışlar bunu, üçü geçecekler. O niyeti alındı hayvan. Sonradan biri çıkıyor, ben de size ortak olayım, ben de aranızı alır mısınız? Bu olmaz denmiyor fakat meal keraha deniyor bunda fıkıhta. Keri oluyor, mekruh oluyor yani efendice. Mekruh oluyor. Çünkü bunların niyetleri kendileri kesmekti. Öyle aldılar bunları. O amaçla aldılar. Hayvan alınmış oldu. Sonradan bir nevi hislerini satmaları, paraya dönüştürmeleri tabii bir şey olmuyor. Bunun için burada önemli bir konudur. Demek ki ortak kişi zamanlar önce ortaklayan bir araya gelmeleri gerekiyor. Ondan sonra hayvanı müşterek alacaklar. Sonradan buna ilave edilmemesi başka bir ortağın daha güzel, daha iyi. Bir kimseye kurban kesmesi vacip olmadığı halde, yani kurban nisabının malik değil kendisinin. Öyle parası falan pul yok böylece. İşte ancak işte bütün kendisini sıkıp böylece bir koyun alabilecek ya bir ortak bir yere girecek kadar bir parası var kendisinin. Tabi buna vacip değil, nafile oluyor. Bunu yapmamak daha iyi bu şekilde. Nedene gelince çünkü bir kişi üzerine kurban kesmesi vacip olmayan kişi ben de kurban keseceğim diye bunu sözü söylerse ve kurban niyetiyle kurban keseceğim diye orta girerse hayvan alırsa bazı fukuhalara yani fıkıh alimlerine göre bunun kurbanı nezir ada kurbanına dönüşüyor. Üzerine kurban kesmesi vacip olmadığı halde kendiliğinden İşte kurban keseceğim, kurbana gireceğim, kurban alacağım derken böyle bir şey alırsa, yaparsa bu bazı fıkıh alimlerine göre ada kurbana giriyor. Peki ada kurban girse ne olur? Etini yiyemez işte kişi böyle. Etini kendi yiyemez, hanımı yiyemez, çoluğu yiyemez. Usulü furu, annesi, babası, evlatları ayrı bile olsa onlar yiyemezler. Ve bunun eti zenginlere, komşularına veremez. Ancak fakire verebilecek, bunlara verebilecek. Ama böyle bir kişi hiç kurban keşifine demeden önceden, işte Kur'an bahremi gider bir kuyu alıp keserse, kurban sahibini de alabilir, nafile alabilir böyle, bunu yiyebilir bu şekilde böyle şey. Bunun için bazı ille kurban keseceğim, işte merak ediyorum, bunu da hevesim var falan diyorlar. Halbuki ibadetlerin türü çok ibadetler. Eğer bir kişinin amacı Allah'ın rızasını kazanmaksa, niyeti Allah'ın rızasından bir sevap beklentisi ise, ibadet çok elhamdülillah. Kişi baş ibadeti yapabilir. Özellikle borcu olan kişinin böyle borçları çok sıkışmış, dar durumda, efendim illa kurban keşiğinde şey yapması o kadar makbul değil böylece. Çünkü bazı fıkıh alimlerine göre adak yerine olabilir, geçebiliyor. Tabi adak yerine geçince etini yemiyorlar bu sefer. Kendini yemiyor. Çoluk çocuğu evi ayrı da olsa onları da yediremiyor. Ana babasının suyu fırına yediremiyor, bunları yediremiyor. Ve zengin komşu da veremiyor buna böylece. Bir kimse kurban niyetiyle kurbanı kayban almış. Zengin yani. Üzerine vacip almış. Ama bu kişi öyle oldu ki kurban günlerinde anne birikmesi gerekti. Gitti. Bu kurban kesme 3 gündür. Bu 3 gün içerisinde bilhassa son günü de eğer güneş batmadan yani akşam ezanından önce dönüp gelmezse, sefir olursa, bu kişi kurbanını aldığı halde buna bunu kesmesi vacip olmuyor. Bak, kurbanı aldığı halde böyle. Almışsa bile bu kişiye kurbanını kesmek vacip olmuyor. Kardeşim. Vacip olmuyor. Ama üzerine kurban vacip olmayan kişi, fakir bir kişi, bir koyun almış, kurban keseceğim diye. Bu kişi kurban bayram günlerinde sefere bile gitse, kurbanı kesemese bile o kişi fakir olduğu için aldığı kurbanı ve ada kurbanı dönüştüğü için o kişi bayramdan sonra yine o kurbanı onu kesmesi gerekiyor muhterem kardeşlerim. Gene gerekiyor kendisine. Şimdi bir de gelelim inşallah kurbanın kesilmesine. Meselesine gelelim işte kısada inşallah. Kurbanı kişinin kendisinin kesmesi en güzeli bu. Eftaralının budur böyle şey. Kimse kurban sahibi kendisi eliyle kesmesi çünkü bu ibadettir. İbadetini kendisinin yapması en güzeli eftali budur. Ancak kişi ben bunu hiç beceremem. İşte elim titrer, ayağım titrer, işte güzel beceremem, yarım kalır falan diye böyle bir korkusu varsa, kendine bir güveni yoksa, o zaman başka bir kişiye bu kurbanını kestirebilir. Onu vekil eder, onu kestirebilir. Yine burada bir ince nokta var. Fakat önemli bir nokta var burada. İşte vekil edilen kişinin de nasıl insan olması gerekiyor. Bu da şaşırayım burada. Kurban ibadet olduğu için hatta kurban olmasa bile diğer zamanlarda bile yani mezbahadaki kesimlerde bile bu şarttır bu. Mutlaka kurbanı bir Müslümanın kesmesi gerekiyor. Ehli kitap ise o da yalnız Allah'ın ismi anarsa, haşa İsa Aleyhisselam'ı karıştırmazsa ve İslam'ı kurallara göre keserse, o da Kurbanda kerahat oluyor. Ama yine biliyor. Ama Allah korusun, işte ismi Müslüman ismi olduğu halde ve nüfus kağıdında dini İslam yazdığı halde, eğer bir kişi Allah korusun işte her gün alkolik, tabii ağzından duyuluyorsa ki böyle Allah korusun dini imana seven, küfür eden, böyle geçmişine seven, haşa kıbleye Kabe'ye seven, hakaret eden kişi varsa, bunların kestiği kurban, kurban da olma et de olsa murdardır, leştir, yenmez. Bunun için kurbanı kişi eğer kendisi kesemiyorsa, kesemeyecekse, bu defa kesici olarak aradığı kişiyi mutlaka Müslüman inançlı olması gerekiyor. Bu olması şarttır. Tabi ehil olması da gerekiyor. Bu önemli nokta bu. Kurban kesileceği zaman genelde bir gürültü, böyle bir yaygara koparılıyor böyle. Bağırma, çağırma, tekbir ses, şunlar bunları. Bu da hayvana zarar veriyor. Hayvanlarda bir duygu vardır. İçgüdü deniyor günümüzde. Arapça eski ismi sevki tabii. Esas bunun Arapçası aslı yani. Bu sevki tabiidir. Bugünümüzde içgüdü deniyor. Hayvanda bir duygusal algılama hayvanda da var. Hatta hayvandaki bu içgüdü insanlardan çok daha üstün muhteremler. Üstündür. Mesela karıncalar ne zaman yağmur yağacak onu bilirler muhteremler. Bizim meteoroloji uzmanları aldanabilir, onlar aldanmazlar böyle. Kuşlar da. Mesela geçebe kuşlar icabı Akdeniz aşacaklara baştan aşacaklar. İşte ne yapar bu kuşlar? Bu kuşlar hava raporunu kendi hazırlarlar böylece. Evet, şu kadar zamanda bir denize geçebiliriz. Bu zamanda öyle bir kasırga var mı? Fırtına var mı? Yağmış var mı? Onlar bunu bilirler böylece. Hatta depremde bile derler. Yani bir de kendim dinledim birisinden. Abim bunun bir köpeğe varmış bahçesinde. Çok akıllı. Tabii köpek de hepsi bir hayvan, hepsi bir olmak hayvanlar böyle. Ona da bir üstünlük olabiliyor bu içgüdü açısından. Bunun çok böyle içgüdü güçlü köpeğe varmış. Bu Marmara depremin olmadan az önce bunun bu köpeğe, bahçe köpek evin kapısına gelmiş, kapıya abanıyormuş, kapıyı tırmalıyormuş ve acıca uluyor, bağırıyormuş köpek böylece. Bu ev sahibi, köpek sahibi tabii camdan bakıyor, köpek kapıya tırmalıyor, kapıya saldırıyor, uluyor, acıca uluyor. Acaba bir şey mi var? Etrafa bakıyor, bir şey göremiyor böylece. Bunun üzerine ama köpek kovuyor, gitmiyor. Mevcut dışarı çıkma karar veriyor. Dışarı çıkıyor, deprem oluyor. Yani hayvanlardaki bu sevgi tabii, eski ismi, şimdi ismi içgüdü, gerçekten kuvvetidir hayvanlarla böylece. Bunun için kurban edecek hayvanın yanında öyle gürültü yapmamak böyle. Fazla kalabalık olmamak, böyle yaygara olmama gerekiyor, sahip olma gerekiyor. Sonra hayvanı keseceği yere okşayarak böyle severek yan götürme gerekiyor. Tabi hayvanın durumu sezmiştir muhtemelen. Kesin olarak böyle. Hayvan bunu kesin hayvan sezmiştir. Hayvanda bir duraklama olur. Hayvan gitmek istemez. Öyle fazla çekmek, bebek zor ama gerekiyor. Böyle yavaş olsun. 5 dakika sonra olsun. 10 dakika sonra olsun. Tabi belki kesici edebilir ama işte ev sahibine tabi yardım etsin bunlar buna. Hayvan pek gidip kalkmama gerekiyor. Hayvan incinmesi bunda. Sonra hayvanın yere yatırılması geliyor. Koyunların 3 aya bağlanır. Hayvan, koyunlar, inek olsun, sığır olsun, deve hariç. Deve ayakta kesilir. O sünni o şekilde. Devenin bir aya bağlanır, deve ayakta kesilir. Deve hayvanı başkadır mı barak var mı bence? O hemen düşer, kesilir mi? Pat yapılmaz deve hayvanı. Tabii koyun, keçi, sığırmanda gibi hayvanlar Bunda mı yatırılması şart bunlar. Yatırılır bunlar. Hayvan sol tarafına yatırılır. Hayvanın önü yüzü kıbleye gelmesi gerekiyor. Hayvan neden acaba soluna yatırılıyor? Eğer hayvan sağa yatırılırsa kesici ters geliyor. Hayvan önümüz kıble diyelim. Hayvan başı sağa yatırıldı. Hayvan başı bu tarafa geldi. Bu defa kesen kişi bunun sol hareket etmesi gerekiyor bu defa. Bu iş hayvan sola yatırılır. Yatırılır ki kesici sol elinin başını tutar. Sağ elinin kesmesi için. Hayvan sola yatırılır. Koyun keçinin üç bacağı bağlanır. Üstteki sağ ayağı bırakılır. Tepilmesi için sadece. Tabii büyükbaş hayvanların dört ayağın bağlanması gerekir. Şu hayvanın bir ayağı başta kalırsa vurdu mu kaç gördü sakatlar öldürebilir, insanları öldürebilir. Bunun için büyükbaş hayvanların dört ayağı bağlanır. Hayvan yere yatırılır. Bir de bir hayvan kesileceği zaman ve kesilirken kesinlikle orada baş hayvan bulunmaması gerekiyor. Hayvanlar bunu sezerler. Hatta hayvanlar işte ağlarlı hayvanlar üzülürler. Bu da nedir? Hayvana bir ezadır, cefadır, günahdır bu da. Bunda günah vardır. Hayvan sol tarafına yatırılır ve hayvan yatırılmışken hayvanın gözü önünde bıçak bilenmez. Bıçak masada çekilmez. Bazıları hayvanı yatırır, alır eline bıçağı, masada çak şak şak şuk şak şuk şak hayvana karşı olmaz mı derler. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri diye giderken baktı ki Peygamberimiz birisi devesini kesecek, ayağına bağlamış, almış bıçağı hayvanın gözünde biliyor. Peygamber koşuyor, ne yapıyorsun? Hayvanı iki sefer mi öldürüyorsun? Bu pek muhtemelidir. Hazreti Ömer de hatta bilgin birisinden başka bir sohbeti bulmuş bile böylece bu işi yaparken. Bunun için önceden bu işi bilmek gerekiyor. İşte masada çekilsen masada önceden çekmek gerekiyor, hazırlamak gerekiyor bunları. Hayvan sola yatırılır. Yatırırtan sonra eğer kurban sahibi veyahut ortaklardan birisi biliyorlarsa Kur'an'dan bir ayet-i kerim okunur. En'am suresi ayet 79'daki ayet. Bismillah inni vecehtü veciye diye başlar. Bu ayet-i kerime demek ki kurban sahibi tek ise kendisi bilmiyorsa, ortak birisi biliyorsa bunu okur. Ya da kesen kişi biliyorsa bu ayet-i kerime önce bunu okur. Ayet-i kerimeyi. Bilmiyorlarsa olmaz mı? Olur. Şart değil bence. Daha sevaptır, daha iyisidir bu. Ama bilmiyorsa illa hoca çağırıp okusun. Yok böyle bir şey yok dinimizde böyle bir şey. Böyle. Ya böyle bir zaman yok dinimizde böyle bir şey. Ama kişi öğrenirse iyi olur tabi bunu. Daha sevabı fazla olur. Sonra ne yapılır? Bir tekbir. Birisi getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Fazla bağırmaz ama. Böyle. Yani hayvan ürkmezse fazla bundan. Bu getirilmesi olabilir. Getirirse bu daha sevaptır. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ın getirdikleri için bunu, ona kalan bir sünnettir bu. Fazla bağırmadan bu getirilir. Yine hayvan kesildiği yerde çocukların da olmaması daha makbuldür. Onlar görmesin, çocuklar da bunu görmesinler. Ondan sonra bunu kim kesecek ise, kim kesecek ise, tabi ortada biri ise diğerleri bunu vekil ederler. Eğer ki başka bir kesici bunu kesecekse, onu vekil ederler. Kesecek olan kişi en son şunu söyler. Bismillahi Allahu Ekber bu kadar. Bismillahi ya da Bismillah diye cezim verir. Bismillah Allahu Ekber. Bunu der. Bundan sonra dünya kelime konuşmazdan başlayacak. Konuşmaz böyle şey. Eğer o kesiciye hayvan büyük hayvan olup da diğer yardım edecek tutuyorsa hayvanı onunla bunu söylemesi gerekiyor. Kim ki hayvanı tutuyorsa, dokunuyorsa onunla bunu derler. Bismillahi Allahu Ekber derler. Bu son söz olur. Mesela konuşulmaz. Bıçağın büyük olması sünneti daha eftaldir. Yani küçük bıçaktan büyük bıçak olması. Bıçak ne kadar güzel bilense, keskinse o kadar kişiye sevabı vardır. Hayvan acı duyamayacağı için. Duyamayacağı hayvan. Tabii bundan sonra hayvan kesilir. Şimdi koyun, keçi, sığır manda bunlar da zebh deniyor. Zebh yani boğazdan kesim anlamına geliyor. Devede nahır deniyor. Deve göğüsten kesilir. Deve biliyorsun boynu uzundur devenin. Eğridir uzun boynu. Deve boğazdan kesilmez. Orada et çoktur. Orada hayvan biraz zor kesilir. Devenin en zayıf noktası göğüs yak kısmıdır. Deve orada kesmesi sünnettir. Ama koyun, keçi, sığır manda ise boğazdan kesilir. Yalnız hemen boğazda bir yumuşak derler böyle. Şöyle ceviz gibi bir çıkıntı vardır. Onda bu çıkıntı başlarına kalacak, onu alttan kesilecek. Alttan kesilecek. Kesen kişi Bismillahirrahmanirrahim der. Bıçağı böyle kesin bıçağı kuvvetçe vurur. Keser bunu. Şimdi burada dört damarın kesilmesi gerekiyor. Dört damar deniyor. Aslında iki damardır geçti ama biri nefes borusu, biri yemek borusu. Bunlara hepsini birden damarlar diye. Buna taglib babı deniyor. O babtan böyle deniyor bunlara. Demek ki hayvanın nefes borusu, yemek borusu, iki damar vardı. Şah damarı ve can deniyor bunlara. Bunların dördü kesilmesi gerekiyor böylece. Eğer bu dört damardan, yani nefes borusu, yemek borusu ve iki de damar, bunların dördün kesilmesi dört mezhebe tam uygulanan budur böylece. Şeyti kesti de dördün kesimi üçünü kesti olabiliyor. Böyle, tabii biraz zayıf olsa olabiliyor böylece. Ama dikkat etme gerekiyor bana. Zaten boğazdan belli olur böyle kesince. Nefes borusu önde, arkada yemek borusu, iki de damar böyle. Bunlar kesildi mi bir durma gerekiyor. İliği hemen kesmek daha iyi. Hayvan biraz geç ölür, can verir ama bu şey yapması daha eftal bu şekilde. Tabi hayvan tabi tepindir, kan akar. İşte bu ilk akan kana da bakmak gerekiyor böyle. Akan kana bakmak gerekiyor. Bu nedir? Günahın af olmasına sebep oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri kızı Fatıma'ya buyurdu. Fatıma tabi oraya girmez tabi kadınlar. Peygamber Fatıma, sana karşıdan bak, hayvanın ilk akan kanını gör buyurdu. Günahların dökülmesine sebep olacağı için oraya bakılır. Yine bu arada bir de tabi ibret almak gerekiyor. Tefekkür de burada gerekiyor. O hayvan ki hiç günah olmadığı halde can vermesi öyle kolay bir şey değil muhterem. Değil böyle işte. O günahsız hayvan, masum hayvan bile nasıl can çekişir böyle işte. Eğer bıçak kesinse bilir anlamaz bir şey böyle işte. Anlamaz bir şey böyle işte. Ondan sonra durduşa can çekme başlar. Acılar hissetmeye başlar hayvan böyle. Bunun acıma hissetmeye başlar. Tabi hayvan tepinir, vepinir Allah korusun. Ayağa kalkmaya çalıştığı bile tabi bunu güzel de tutma gerekiyor. Yardımcı buna gerekiyor kendisine. İşte buna bakan kişilerin bir de biraz tefekkür etmeleri, ibret almaları gerekiyor. Biz de nasıl can vereceğiz diye. Yani biz de mutlaka öleceğiz böylece. Öleceğiz böylece. Hatta en kolay ölüm yine bıçakladır böylece. En kolay ölüm bıçakladır böylece. Çünkü kan boşanınca daha çabuk ölüm kolaylaşır. Ayrıca beyine kan gitmeyince, beyine kan gitmeyince zaten beyin durur. Beyin durur. Bunun için en kolay ölüm böyle kesmek de ölümdür. Böylece. Sonra tabii kan akmasıyla beraber de kan aslında necisir, pistir kan böyle. Mikropların berandığı yer kandır. Ve kan İslam'da necistir. Bunun için kan yerine işilmez kan. İşilmez. Tabii bazı güya çağdaş Avrupalılar işte kan akmasın diye başından tokmakla birbirine vururlar. Neyi öldürüyorlar? Yani başka bir metotla öldürüyorlar. Hatta bu kesip öldürmeyi sanki bir çalgı zannediyorlar zavallılar. Halbuki hastalıkların çoğu kandadır. Kandadır. Bir de şunu şey yapalım. Kurban eti başka etlere benzemez. Aynı ahırda beslenen, aynı çayırda merada beslenen hayvanın içerisinde hangileri kurban olmuşsa ondan eti, diğerleri kurbandan sonra kesilip kasapta satılsa da, yani dikkat edin bakınız, arada çok ama çok fark vardır. Kurban etindeki lezzet, tat başka olur kardeşim. Sonra kurban etindeki bir hafiflik olur. Kişiye yarar bu. İnsanın kalbine, gönlüne bu yarar. İnsanın kalbini karartmaz. İnsan sıkıntı vermez. Bu kurban eti gerçekten manevi açıdan çok üstün bir gıdadır bu. Manevi açıdan. Bunun için İslam'a göre kurban kesen kişi eten kendi bunun için yiyebiliyor böylece. Hatta bu kurban kesen kişi üzerine her ne kadar vacipse bile, ama fazla gelir yok, fazla bir şey yok, çoğu çocuk kalabalık, her zaman da et alamıyor tabii kendisine, günümüz et de pahalı tabii. Bu kişi etin çoğu önünde bırakabilir de böylece. Çoğu önünde bırakıyor. Hatta hepsini bırakmasına bile bir günah olmuyor kendisine. Yalnız tabii burada en eftar olanı, yani menduv ama adab, yani sünnet falan mecbur değil, üç bölüm yapıp bu eti, kisesini kendisini, bir bölümünü evinde bırakması, bir bölümünü komşusuna, akrabalarına vermesi, bir bölümünü de fakirlere vermesi, sadaka olarak vermesi, en eftali budur. Ama bu şart değildir, bu zorun değildir. Kurbanın derisine gelince, tabii bu kurban kesen kişi eti de her şey kendine ait olduğu gibi, derisi de tabii olarak dini açıdan ve insanlık hukuku açısından da deri kişinin kendi malıdır, mülküdür. Bunu da kimsenin zora almaması, alamaması bu insanlığın hukukunun da gereğidir. Allah'ın bir gereği budur. Şimdi bu deri tabii kurban kesenin kendi malıdır, kendi hakkıdır, kendi mülküdür. Kişi kurban etinden yararlandığı gibi dilerse deriden yararlanabilir. Bilhassa koyun derilerinden eskiden hep bostaki yaparlardı. Sağlık için en güzel bir şey. En güzel sağlık açısından altı deri. Soğuk geçirme. Sonra tam doğal yün. Yani tabii doğal yün. Eskiden herkesin evinde posteki derlerdi. Kurban kesenler bunun tabaklarlardı böyle. Yani güneşte işte tuzlayarak, şaplayarak, şu yaparak böylece bu kimyasal işlemlerle bunu herkes bunu evinde posteki yaparlardı. Eskiden herkesin evinde bulunurdu. Sobanın yanında işte yerde olurdu. Sedirine sererdi kişi bunu. Kim namazlık yapardı. Hatta yaşlılar uzanıp uyurlardı böyle gündüzleri. Çünkü en sağlıklı, en doğal örtü, yani günümüzde ne kadar lüks kanepe olsa olsun, o yanda hiç kalırlar böyle. Altı deri. Kesinlikle soğuk geçirmez, yeri geçirmez böyle. Geçirmez, üstü tam yündür. Demek ki isteyen kişi derisini kendi tabaklayabilir, tabak atabilir, evinde kullanır. Gerçekten hem bu bir hatıra olur kendisine, hem sağlık açısından en güzeli budur kendisi için. Dilerse kişi bu deriyi satabilir. Satabilir. Satabilir. Yalnız sattığı zaman aldığı parayı yiyemez, içemez, harcayamaz. Ne yapar parayı? Nasıl ki derisini kullanmakta haklı varsa, evde kullanacağı bir işi alabilirim parasıyla. Derisini satar, onun parasıyla işte tencere, tabaktır, şunlar, bunlar alabilir böylece. yeme içme gıda alamaz, tüketici hiçbir şey alamaz. Ama ev işte de bunu alabilir kişi. Bunu da alabilir. Tam dilerse kişi bunu sadaka niyetiyle ya da bir hayır niyetiyle kişi dilerse bunu bir hayırlı mescide verebilir tabii. Bu tabii dinimizde de böyle, insan hukukuna bu şekildedir. Kendi malı mülküdür tabii. Böyle olması gerekiyor. Kural budur aslında. Bir de kurbanın ortak kesilen kurbanlarda etin taksimi konusuna gelince, bu kesilen etin ortakların sayısı kadar belirli eşit bölünmesi gerekiyor. Yani kemiği de yağ da böylece tabi elden geldiği kadar böyle dikkat ederek, mesela diyelim ki 5 ortak hayvan kesildi. Bu 5 küme yapılır, 5'e ayrılır böylece. Ayrılır. Sonra ne yapacak bu? Bunun mutlaka tartılması gerekiyor. Et tartıyledir, dilimizde veznidir. Bunun şey bu değişmez bu. Böyle tartmayalım, olsa helalaşalım, olmaz bunda. Bu bütün fıkıh kitaplarında hepsinin üzerinde durduğu nokta budur. Mutlaka bunun tartılması şarttır, tartılacak. Ne gelir bu mesela? 50 kilo, 48 kilo. İşte, tabii mesela 5 kişi ortak, 5'e bölündü ama et bir yedikte biraz bulundurulur. Hangisi eksik ilave edilir, hangisi çok onda alınır, mutlaka tartılması gerekiyor. Tartmak için kantar mantar bulamadılar, bunu yapamayacaklar ya da artık birbirine çok şey kişiler artık böyle samimi kişiler birbirine karşı böyle aramıyorlar fazla, ne yapmaları gerekiyor? O zaman cins değişecek biraz. Mesela 5 küme yapıldı. Birine başının uyanı konur böyle işte. Ayaklar bir tarafa konur. İşte bir tarafına ciğeri konur. Şu bu konur. O zaman olabilir, olabiliyor böylece. Cins değişince yani ribaya faize girmiyor bu. Oraya girmiyor. Bir de bunun dışında bunlara numara konur. 5 tane. Mesela sıradan 1, 2, 3, 4, 5. Buradan başlıyor 5 numara. 5 tane kağıda yazılır. 1, 2, 4, 5 diye yazılır. Buna kırılır, çekilir. Biri çekti, ne çıktı? 3 numara. Tamam, bu senin kardeşim. 2 numara çıktı, bu senin. 1 numara, bu senin bu şekilde. Mutlaka taksimin böyle yapması gerekiyor. Yani mümkünse üşenmeme gerekiyor, tartma gerekiyor. Efendim kim uğraşacak onunla? Ama ibadet bu ama. Yani nasıl ki namaza geçen vakit ibadet oluşturan sevabda sürekli sevap oluyorsa, işte gerek kurbanı alırken, getirirken, keserken, yüzerken, parçalarken, uğraşırken de geçen bu zaman vaktimizde elhamdülillah ibadete geçmiş oluyor. Acele değil bunda. Her şeyin güzel yapmaya çalışmak gerekiyor. Bir gün tatma gerekiyor bunu. Sonra kura çekilir. Hakkı alır böylece. Ondan sonra tabii herkes aldı hakkını elhamdülillah. Hakkı alan kişi. Mesela diyelim ki 3 kardeş evleri ayrı tabii. Kesiri ayrı. Kazanları ayrı tabii bunların. Bir evde olsa zaten değiş, fark etmiyor bir evde olsa. Mesela birinin öyle çalışırı fazla yok. Et de fazla sevmiyor kendileri. Bana bu et fazla der. Ama biraz fazla verebilir. Ama tartı ve kuradan sonra. Belli olacak sonra verebilir bu şekilde. Eğer bir hane halkı, yani bir yerde oturanlar ve bir kazandan yemek yiyenler, bunu ortaya keserlerse, olur ya mesela kadının da malı vardır, çok altını vardır kadının da, işte kocasının da çok malı vardır, büyük iş oğlu vardır, onun da kazancı vardır. İşi ayrı da bile olsa ama evde bir kazandan yeniyorsa, bir kazanı yeniyorsa o zaman bunda taksime tartmaya gerek kalmıyor bunda. Zaten bir kazan olduğu için bunlar müşterektir. Ne yaparlar? İşte ayırırlar, verirler. Bu şey olabilir. Ölen kişi adına kurban kesilir mi? Ölen kişi adına. Ölen kişi adına da kurban kesilir, kesilebilir. Yalnız bazı yerlerde bunu Arife günü kesenler oluyor. Öyle tabii duyuyoruz bazen. Arife günü kesilen kurban, kurban et olur böyle. Mutlaka kurban, kurban bayramı günü kesilir. Hatta bayramımızı kılınan bir yerde, köyde, kasabada ancak bayram namazından sonra kesilmeye başlanabilir. Ama bayramımızı kılınmayan yerde, kişi mesela kamp kurmaya gitmiş bir yerde, orada yaşıyor, böyle yaşıyor diye, yerlerde yaşıyor. Orada bayramımızı kılınmıyorsa, orada bayram sabahı, samavati girdi mi kesebilir. İşte ölü için de ancak ki kurban, kurban bayram günlerinde kesilebilir. Peki bunun eti ne olacak? Bir kişi ölmeden önce para bıraksa, ya da mal bırakıyor. Çünkü bir kişi ölmeden önce vasiyet yapabilir malının üçte biri kadar. İleri geçe karışamıyor. Hem ben kazandım, ben çalıştım. Yok, yapma şekilde. İlk kişi artık yaşlandı, hastalandı mesela, malı çok. Bu kişi vasiyet yapabilir. İşte benim için filan şöyle para veriniz, buraya şunu veriniz, bunu veriniz. Ya bu kişi, işte ben öğleden sonra işte Kur'an bayramında benim için de kurban kesin diye vasiyet ettiyse, tabii mal da kalmışsa ama, hiç mal yoksa olmaz tabii yine, mal da kalmışsa, varisleri bu kişinin adına onun malında kurban keserler, onun etini yiyemezler ama. Onun etini fakir dağıtırlar. Bu bir. İkincisi, bir kişi babasının, annesinin böyle vasiyeti yok. Yani bana kurban kesin dememiş, temin etmemiş anası babası. Bir kişi kendiliğinden, eğer kendine kurban vacipse, kendi kesmesi şart ama mecbur o ben işte. Kendine kestiği gibi kişi, parası çoksa, bir hisse de, veyahut da bir koyundan mesela, ölen babası alabilir. Veyahut da kendi ortak olduğu hayvana, babasını, annesini ortak edebilir. O zaman ne olacak? Babasının, annesinin vasiyeti olmadığı, para bırakmadığı, bu kendinden kestiği için et buna aittir. Bu kişi o kestiği ölü etinden de kendisi yiyebilir diye de bunu verebilir bunlara. Verebilir. Bir kişi ortak bir hayvana girdi. Bayramdan önce 3-5 kişi bir araya geldi, arkadaşlar geldiler, dostları geldiler, hayvan aldılar. Aldılar ama hayvan kesilmeden Arife günü, bayram günü hayvan kesilmeden ortaklardan biri ölürse ne olacak? Kişi tabii öldüğü anda eğer ölmeden önce kendisi ben bayağı buna ortak oldum ama kendimi iyi hissetmiyorum işte rahatsızım falan biraz. Eğer ben ölürsem bu bir adamı kesilsin diye vasiyet ettiyse ona da kesilir. Bu çok kolay bu. Böyle vasiyeti yok. Sağlam, sıhhatli, hatta genç de olabilir. Hiç aklına ölüm yok. Ama kişi Arife günü öldü. Bayram günü öldü. Hayvanlar kesilmeden öldüğü gibi o onun hakkı varislerin oluyor. Varis oluyor böyle. Bu defa varisleri yetişkinse, yetişkinse onlar kendine karar verirler beraberce hepsi hakkı. Tamam bu babamıza da kesilsin derlerse ona da kesilir bu. Kesilir böylece. Onlar razı olmazlarsa ya da işlerinde ufak çocuklar varsa o zaman iş böyle değişiyor. O zaman en iyisi şöyle yapması gerekir. Mesela varisten birisi tamam bu benim adıma kesilsin der. Ne yapar? Neyse onun değeri diğer varislerin da parasını kendisi cebine verir onlar böylece. Daha güzeldir. Bir de kurban kesilen sonra İki rekat namaz kılmak. Bu da çok sevaptır. İki namaz kılmak. Kişi kurban kestikten sonra iki rekat namaz kılar. Namazın sonra tabi dua eder. Yine burada bir ayet-i kerime vardır. Enam suresi ayet 160-163 ayet kul inne saati diye başlıyor. Enam suresinde ayet 162-163 iki ayettir. Ayet şöyle başlıyor. Kul inne salati ve nusuki diye başlıyor. Kişi namazı sonra bunu okur. Allah duyar, ya Rabbi sen beni kabul ederdin. Allah dua eder. Bir de kurban kesen kişi eğer kurban birinci günü hemen kurban kesecekse namaz ederken bir şey yemez. Namazı sonra bir şey yemez. Kurban kesince kurbanın ciğerinde yani iftar oruçlu değil gerçi de onunla yani bir şey yemesi bu da daha sevaptır. Allah Teala inşallah kabul buyursun kesilen kurbanları. Muhterem kardeşlerim. Lillahi Teala Fatiha.